আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দ, তুকিওয়া tunaendeleza saumu ambayo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tukiwa katika kumi la kati tukielekea safari ya kumaliza mwezi. Kuna mambo ambayo tunapenda kuwa ni ukumbusho sambamba na ibada hii. Moja, napenda tuzingatie sana taratibu, nidhamu, sheria na miko inayoambatana na mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakiwemo yale yanayoingia katika swaumu. Unapoambiwa hili usilifanye, usilichukulie wepesi. Jitahidi kufanya hili, usichukulie wepesi, kwa sababu tunamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni tanbihi, nimependa niitangulize. Lingine ambalo nimekusudia kulielezea sambamba na funga zetu, kuna masala haya mawili. Jambo la kwanza ni lile lililomo katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, man nasiya wa huwa swaimun, yule ambaye atakuwa amesahau hali ya kuwa yumo ndani ya funga, fa akala au shariba, ikatokea akala au akanywa, falyutimma sawmahu, basi aendelee tu na funga yake, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, kwani aliyemlisha ni Allah, na kama kunywa basi aliyemnyosha yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni moja. Lingine ni lile linalotokana na kukusudia, kwa sababu hadithi inaonyesha, katika hii hadithi niliyosoma inaonyesha yeye alisahau, akala mchana kwa kusahau. Lakini lingine ni la kukusudia, lakini si kukusudia kwamba anaharibu saumu, ila kwa kuamini kwamba jua limezama, anaamini jua limezama, akakusudia kula akijua kwamba mimi hapa nakula, lakini sio kwamba nafungua ile saumu yangu kwa kiburi au kwa jeuri, bali nakula kwa uhalali akiamini kwamba jua limezama. Kwa upande wa hili, kwa kweli ni tofauti na lilivyo lile la kusahau, ambapo dalili imekuja moja kwa moja ikagusa kwamba aliyesahau akala basi aendelee na funga yake, lakini aliyefuturu kabla jua halijazama akidhani kwamba limezama, huko Mtume hajagusia, bali limetokea tukio kama alivyoelezea Asma binti Abi Bakar radhiallahu anhuma. Anasema katika hii hadithi ambayo inaonyesha kwamba wao walifuturu kabla jua halijazama, aftarna ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma ghaimin thumma tala'ati shams. Anasema wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam tulikula mchana, yani tulifuturu, tulifungulia funga zetu siku ambayo kulikuwa na mawingu, wote wanaamini jua limeshazama tayari, wakaanza kula, wanaanza kufukuru nini tende na nini. Hey, thumma tala'ati shams, tahamaki, wanaona jua linaanza kuwachungulia. Hili lilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii athari ipo katika, awaseme hadithi ipo katika Sahih Bukhari kadhalika. Sasa alipoulizwa Hisham ambaye ni rawi, fa umiru bil qada, vipi waliamrishwa kulipa, ikawa hakuna riwaya moja kwa moja iliyonasibishwa kwa Mtume kwamba Mtume aliamrisha hivi, bali zilikuja kauli mbalimbali. Yeye kwa mtazamo wake akasema buddun min qada, inabidi kulipa. Kwa ikawa katika ahlul ilmi kwa upande wao wakakhtalifiana. Kuna wanaoona kwamba ikitokea kadhi ya hali kama hiyo kwa mtu anaamini kwamba jua limeshazama akaanza kula, lakini tahamaki jua ndo hilo linaanza kuonekana, wapo miongoni mwao katika ahlul ilmi wa kisalafi vile vile waliotangulia huko karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaona kwamba funga imetimia. Funga wanasema imetimia. Tena moja katika athari zinazothibitishwa na Omar asema kwamba yeye alisema al-khatb yasirun wa qad ijtahadna, kosa dogo hilo na kujitahidi tumejitahidi. Yaani kimaanisha kipindi kingi muda mwingi tumefunga, hapa palikobaki ni kidogo, hapo kuna tatizo. Hii athari vile ikanathibishwa kwake. Lakini pia kuna kauli nyingine zikawa zinasema inambidi alipe. Nao wanatofautisha hali hizi mbili. Aliyesahau akala mchana, ina maana huyu uelewa moja kwa moja haupo kabisa katika akili yake, anaamini kwamba yeye hakosei kwa hatua yoyote, yuko sahihi ndio anavyodhani, na Mtume akaitoa hukumu kwa upande wake. Lakini huyu ambaye anaamini kwamba jua limezama lakini halijazama, maana yake anajua mimi nipo katika mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo lililo la yakini kwake yeye ni kuwa yeye yupo ndani ya mchana wa Ramadhani. Kuwa jua limezama ni dhana yake. Kwa hiyo ikitokea kinyume na vile alivyodhania, basi hukumu inamkamata kule kule kwamba ulikuwa katika mchana wa Ramadhani, natakiwa ulipe. Kwa hukumu akaizungumzia katika picha namna hii. Na kauli hii ndio ambayo wenyewe wanawachuoni wakaiona ni raji, kwa sababu kwanza ina tahadhari kwa upande wa sheria. Yaani ikiwa mtu atalipa ile siku itakuwa amechukua mlango wa tahadhari zaidi kuliko yule anasema hakuna tatizo, hali ya kuwa jua lilikuwa lija tua. Na Allah anasema wakulu washrabu hatta yatabaya thumma atimmu siyama ila al-laili. Kwa kama alikosea, kwa itakuwa kosa lile haandikiwi dhambi kwamba amekula mchana, lakini funga airudishe. Mimi niishie hapa katika tanbihi ya swala hili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.